Book 2 7 8 الأعداد ساموك أنا أعد ساموك 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى 3 Én háromig számolok. Én háromig számolok. Ana awasil al-ad. Én tovább számolok. Én tovább számolok. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد Én számolok Én számolok أنت تعد. أنت تعدين. Te számolsz. Te számolsz. هو يعد. Ő számol. Ő számol. واحد. الأول. Egy. Az első. Egy. Az első. Ithnán. Elthani. Kettő. A második. Kettő. A második. Thalatha. Elthalis. Három. A harmadik. Három. A harmadik. أربعة. الرابع. Négy. A negyedik. Négy. A negyedik. خمسة. الخامس. Öt. Az ötödik. Öt. Az ötödik. ستة. السادس. Hat. A hatodik. Hat. A hatodik. سبعة. السابع. Hét. A hetedik. Hét. A hetedik. ثمانية. الثامن. Nyolc. A nyolcadik. Nyolc. A nyolcadik. تسعة. التاسع. كيلنس. A kilencedik. Kilenc. A kilencedik.